mën naa wax itam lu yées loola bu neexee jigéen ñu nangu, bu ko neexee bañ. Azawjatu wala alxayru, kenn du leen faale, jëkkër ji lañu déglu ba tey. Xam ne ñoom dañuy wax ne kazalika mooy ka tahkimi zawji wala ay barata bil muhakkami fa in farada azawju al misla lasimaha wala yelzamuhu fardul misli wa in faradahu al muhakkamu fala yelzamuhu illa biridahu. Kon fal hukumu manawatun bi zawji. Dam koy soppi aw in furida wala ndem dogaleef na al mislu sadaqul misli lazimahuma mu war leen ñoom ñaar ñëpp. Wa aqallu buñ dogalee lu ko yées lazimahu mu war jëkkër ji faqal dong. Wa aktharu suñ dogalee lu ko ëpp fal haqsu kon safaan ba jigéen ji dong lay war. Benn waxa nga ko maanaam wax boobu xaw naa nuru lu yomb jàpp, ndax moom wax boobu dane moom ñu wax ne yaay dogal can gi moo wax rek ñu fekk la ci dañ ne bu fekkee daa wax lu tolloog la jaadu rek li ñu war a jox moroom jigéen ji, kon jigéen ji sëñ tabañ deltu gannaaw góor gi ñu may jabatam sëñ tabañ faaw loola moom jaadu na ci ñoom ñaar ñëpp kenn du sëñ tabañ. Mu ne bu fekkee la ñu wax nag daa yées li ñu cane moroom yi jigéen ñi, kon jigéen ji moom sañ naa bañ ndax liñ ko waxal yées ni moroom, waaye góor gi moom ñu war a may jabar moom da nga waxal nañ ko can bu néew moom du sañ a bañ. Mooy wa aqal lu la si mafoo faqat loolu xam nga ne jaadu na. Bi ñu topp nag mooy ki war a wax can gi ba mu ko waxee la mu wax daa ëpp li ñu cane moroom yi jigéen ji, foofu fal xaksu la maanaam jigéen ji moom wërtu sañ a gantu, maanaam wërtu am sañ a gantu, ndax kuy waxal lu ëpp li ñu waxal say moroom kay ah yow loolu sañoo ci wax dara. Waaye góor gi nag moom sañ naa gantu ci yooyu jamono ndax dañ koo bëgg a teg loo xam ne moroom góoróom yi nanguñ koo tegoo jooju wax xam ne ñu wax ne ñu teqalee noonu. Nga dolli ci aw wala boog laa bu dëmmante ñàkk mi nori na saw ji ci ngërëmul jëkkër ja wala mu xàkkami ak kañu àtteloo. Waxoote moom jooju wax al ansaru moo gën a feeñ fa in rusdu tawilaatun ay déggéeni déggéen mi noonu ci mu dawana. Wax bu mujj boobu moom bu yomb jàpp la, daa wax ne ñaar ñoo ci am solo. Ñaar ñi daal buñ xasee ànd ak kaddu muy jëmmi jëkkër ji ak al muhakkam mooy kañ wax ne ko yaay dogal ni can gi toll, ñooñu ñaar nee na buñ xasee juboo kaddu rek faw lañ wax. Day daal di war jigéen ja nga xam ne sëy ba moom faw day war jigéen ja, jigéen ja du sañ a bañ. Moo xam nag dañ bokk juboo ñoom ñaar daa tolloog canu kem mbaa mu yées ko mbaa mu ëpp ko. Yaani ann al muhakkama ida kaana zawjatan aw gayraha ida farada sadaqa al misli aw aqalla aw aktar fa inna an nikaha laa yelzamu illa bi rida zawji wal muhakkami maan. War rida dagan na gërëm bi doonihi ci li yées sadaqa al misli lil murashadati ñal ku ñu nangu matu xelam. Maanaam jigéen joo xam ne gannaaw bu mu kàllafee dañ koo seetlu ba xam ne moom mën naa yore alal te du ko yàq. Kilifaam daal di loolu ñaari seere yu maan ne leen seere leen ne kat jigéen ji seetlu naa ko ba nga xam ne moom mën naa yore alal te du ko yàq, kon nag yëretuma ko maanaam doxatuma digganteeg jëfandiku ci alalam. Ku mel noonu lañ wax ne bis buñ ko dee may jëkkër su ko neexee mu nangul jëkkër ja can goo xam ne yées na lañuy canay moroom moom jigéen ji, maanaam mën na ko wàññil can nga ba nga xam ne du àgg ci sadaqul misli. Walil abi ñeel ak itam ñeel bàyyi wala baxdal du xooli ak donte ci gannaaw wegg la. Maanaam bàyyi bi nga xam ne moo maye kam sañ a forcé wala sang bi nga xam ne moo maye ab jëbiiram jëkkër kul ci mën doon wala baxdal du xooli ak donte ci gannaaw wegg la muy bàyyi bi wala sang boobu ci jëbeer bi kum ci mën doon mën ngaa laaj alali say ji yées lañuy cane kooke nga yëlif. Maanaam la nga nangu ci alali say daal yées na lañu war a jox jigéen joojee, bàyyi mën na ko ca doom ja sang mën na ko jëbeer ko doon te sax wéet am la woon. Walil wasi yi dagan na ñeel kañu dénk it xablahoo ci njëkk wéet waaye waxuñ ci gannaaw wéet. Maanaam bu fekkee ki ngay maye dañ la koo dénk rek ci kaw kilifteef nga koy maye, bu fekkee ne wéet amagut de mën nga koo laajal can gu yées dañuy joxe moroom ndax bëgg rek ki nga koy jox sawar ci yor bi toppatoo ko bu baax a baax. Waaye bu wéet xasee am ba noppi moom doo mën a wàññee ci can nga bu mu yées canu wala buur lal muhmalati waxuñu xiik buñu neenal al muhmala mooy xiik boo xam ne bàyyam faatuna te jotu ko woon a dénk kenn atikat bi itam seetul kenn ne ko yore ko yorel xale bu jigéen bi kooku neen lu yàgg-yàgg kuñ ko mën di may da nga joxe lu néew sadaqul misli waaye du nangu mukk mu joxe alali say ji yees sadaqul misli kooku moom faawul mënu caa ñàkk wa in farada ndeem dogal na tolluwaay can fi marad yi ci biir tawatam fa wasiyatun kon ab dénkaane rek la li waari si ñeel aji doon maanaam góor gi bi ngi koy may soxna moom booba dara dalu ko kon sañ nañ ko may soxna maanaam waxuñu ci jenn alali say ba mu demee nag ba tawati faatu nag mu door a waxal jigéen ji lesen ngay toll da bañ koy may moom boobu ci wér la toll sañan naa takk waaye daa dem nag ba tawati faatu door a wax nag lesen gi war a toll kooku nee na day mel ne ku doon bëgg a faatu maanaam ku tawati faatu nee nañ ma joxal ma fi bàyyi ko sama yaay mbaa sama bàyyi mbaa sama doom bu jigéen xam ne loolu yonente bi dane woon laa war si yetal li waadi si maanaam su boobaa day wane ne can googu moom du sotti lu may ñu war a doon sottal ko moo tax salaa bi naa wa kullu wasiyatin li waarisin baatilatun li annaha tarisuhu bi nikaahi asahihi wala tastahiqu sadaqan bi mawtihi qabla binaaihi biha fa hiya mahdu xatiyatin li waarisin fa in ajaasaha baaqil warasati fa xatiyatun minhum wa tarisuhu nag ala kulli haalin ndax bañ koy may boobu nikaahu tafrid rek la woon wetut ak moom nag xaar ba tawati faatu daal di koy waxal nican gi wala toll nde bu wéte nag moom wét gi waral can gi waaye wét gi amut ne kon léegi dañuy jàpp ne wasiyatu li waarisin la bu ko donee wéyalee loolu baax na bu ko donee wéyal nag kenn jox jigéen dara doon na mun dana ko def moom wax jëkkaram a faatu wa fi zimmiyati nekk na ci ku ñu fasanteel wëlare wal amati ak jëbeer xawlaani bu fekkee ne kooko wërta doon ni ki day ab yéefar bu ñu fasal wëlare yahudiya mbaa nasraaniya mbaa muy jëbeer góor gi takk ko ci ba muy wér dem nag léegi ba tawati faatu jotti jotee mun dara dor koo waxal nag léegi lu can gi war a toll ndax kon can googa dana sax ndax moom bokkul si ñuy doon kenn du mën a wax ne wasiyatu li waarisin la ndax simmiyi ak amamu kenn du ci doon am déet ñoom itam kenn du leen jox can waaw foofu la xawlaani nekk waraddat delloo na moom jigéen ja zaidal misli aji ëppi canu kem ga in wati a ndeem laal na moom jëkkër ja bu fekkee ne moom bi muy takk booba ci wér la takkee waaye dafa takk seyub joyal muy nikaahu tafwid ba mu demee nag ba tawati faatu mu waxal soxna sa can gu ëpp la ñuy canay moroomam waaye nag jote naa ak moom xam nga bu xasee jotee ak moom nag kon canu kem gi moom du mën a ñàkk mu ne kon léegi ndegam lim ko waxal ëpp na canu kem dañ koy jox rek canu kem moom jigéen ji mu téye ba xam góor gi dina wér ci tawatam ji am déet su wéree ñu jox ko dolleen loolee su faatoo ci tawat joojee nag ah ñu seet su fekkee ñay doon nangu nañoo wéyal dolleen la bu wéy bu ko ñooñu nangu te wéyal du wéy laa in abraat waxunu ndeem setal na jëkkër ja qablal fardi ci njëkk dogal can ga aw asxatat mbaa mu ratal chartan ab sart qablawu joobihi ci njëkk ak waram bu fekkee ne jigéen ji nga xam ne mën naa wéyeg boppam daa wax jëkkëram ne ko mboolem can gi daal setal naa la ci ba nga set ci wecc duma la ci topp dara mbaa mu ne ko nàngam ci can gi daal wàcce naa la ko waaye nag booba daa fekk jëkkër ji waxalagu ko dara ci can kon gannaaw boobu ko jëkkër ji waxalee ne ko nàngam kat laal naroon a jox kon bu ko neexee mu ne ah maa la ko bàyyi woon bàyyeetuma la ko ndax dañuy jàpp ne ba mu ko koy wàcce booba daa fekk góor gi warloo ko toon dara mooy li annaha asxatat xaqan qabla wujoo bihi wa ashara kalaamuhoo bi annahu qabla albinaayi li annahu ba'dahoo laysa ibraan qabla alfardi id bilbinaayi wajaba laha mahru misliha wana ne ne li muy wax ni booba daa fekk wéetaguñu nde bu fekkoon ne gannaaw wet gi la du nekk ak setal xablal fardi ndax bu xasanu wet ak moom rek xam nga ne kon dal koy war a jox canu kemam loolu moo tax mu ne kon xam nañ ne kon ni mu waxe at mooy atteb xablal binaa yi ci njëkk wet waaye du baxdal binaa daa wax ni jigéen bu ko ak góor dee bëgg a takk laata mu koy takk nag njëkk na ñoo waxante ay sart mu ne ko doo takkaat keneen ci sama kaw dooma génne sama dëkk mbaa dooma génne sama kër sama kër mbaa doo taarawoo kenn ci sama kaw tekki ne ko nag li ñuy sartante mooy soo defee kenn ci yi maa moom saa birum bopp lu ma neex def ci saa bopp gannaaw ba nag mu ne jëkkër ja liñ waxante woon day far naa la ko jéggal teel na ko koo teggil te dara galloogul ci loosu jëkkër ji ndax maye sa amagut du tee gannaaw ba buñ ko mayee jëkkër joojee bu jëkkër ji defee kenn ci ñu waxante woon ci sart yi moom jigéen ja bu daal di sañ a def lam waxan te mooy daal di moom mbirum boppam bu ko neexee tàggoog moom ndax ba mu koy wàcce loolee daa fekk booba dara waragu ci woon ndax sabab sax mi maye gi amagutoon wa mahrul misli canu kem maa mooy la nga xam ne yarxabu dana xeme me bii ci moom misluhoo kemam jëkkër joojee fiiha ci moom jigéen joojee bi intibaari diinin ci xalam diine wa jamaalin akub taar wa xasabin ak ngor koy firee ngor nag waaye mooy lu ñu damoo ci wàllu ay maama ki baay moo tax xasab mu ne ay maa yuxsabu fil mufaaxarati min sifaatil usuli ka ilmin wa karamin wa shajaaxatin wa muruatin wa haada fil muslimati wa amal kitaabiyatu fa yu'tabaru fiha al maalu wal jamaalu la tadayunu wal xasabu xaysu kaana usuluha kuffaaran wa kaza al amatu al muslimatu wa maalin ak alal wa baladin akub dëkk nee na buñ bëggee seet canu kem nuñ koy seete mu ne dañuy seet jigéen joojee nu mu sàmme diineem na mu sàmme diineem mooy na mën a sàmmoonteeg ndigali yàlla yi ak tere yàlla yi bu tee sax ñu seet jëmmi diine ja ndax mu nekk ab julit ak mu nekk diine yahood ak mu nekk diine nasaraan ba tey bokkuñu taar bee mu wax itam daañu ca seet taarub zahir muy rafet nii ci bitti ak taarub baatin ni ki rafet jikko ak yu demee noonu ak sori lépp luy taqal ku baax yépp ak itam ku ay maamam ak bàyyam di waroo mi ndam ak yax bu rëy am déet ak itam wàllu alal num ca mel mook famille ba mu nekk ak dëkk ba mu dëkk ndax yi mu wax yépp lu ci ne nit mën na caa jafeek can mën na caa yombeek can ndax yi mu wax ni koo xam dem nga ba ca niwo ba ca gën a kawe kon danga jar jëg ga féete kaw mooy danga jar can ga féete kaw koo ci xam ne itam am nga yi waaye dangaa nekk ci niwo bu féete suuf kon rek ba tey sag can du demee noona ku nekk ci diggante bi itam nag ak canam demee noona kon nag melo yi lañuy seet seetaale itam góor ga ndax jëmmi góor ga ci boppam daañ ci seetaale melo yii ndax bu fekkoo ne góor ga fi mu nekk nii xëy na ku ñàkk la waaye daa bokk ci askan bu baax wala muy borom xam-xam ak diine loolu mën naa tax mu ñëw takk koo xam ne moom borom daraja la borom yax bu rëy la borom alal la moo tax saraa bale moom day wax naa wa qawluhoo misluhoo isharatun ila anna zawja yu'tabaru xaaluhoo binisbati li sadaqil misli aydan faqad yurghabu fi taswiji faqirin li qarabatin aw salahin aw ilmin aw xilmin wa fi tazawuji ajnabiyin li maalin aw jaahin kon wa yaxtalifu al mahru bi ictibaari haadihi al axwaali wujoodan wa xadaman wa uxtin ak mbokk mu jigéen shaqiqatin mu di ab xarit aw li abin wala ñeel wàllu baay jigéen ji ñuy seetal can bu fekkee amal na mbokk mu jigéen mu mbokkal ndeeg baay wala baay te ñoo bokk ay melo yépp ñoo ca dëppoo kon ba tey mayes na ko tolo lek mom dal ci xamé né la yalla ci koké yalla na ci mom mi waye nak li tax mu né awli abin da bëgg génné né la ukhtin li ummin min nasabin akhara ana bu doon bokku mu jigenam ci walu ndey dom waye bokku ñu askan ci bokku ñu ci walu baye kon des ko nat ci koka lal ummi waxu ñu batay ndey wal xamati ak bajjan batay jigen buñ bëgge sét cyan nga yalla ci mom des ko sété ci cyanuk ndeyam wala cyanuk bajjanam ba nga xamne da bokk ak bayam ci walu ndey dom ne sax bu dé bajjanam bo xam da bokk ak bayam ci ndey ak bay ba ci bay mom manes nako tak ci bajjan bobé watax rabina la bi atibari mahri al ummi wala mahri al ammati ay ukhti abiha min ummihi wa amma shaqiqatuhu wa ukhtuhu min abihi fa yu'tabaru mahruhuma wa fil fasid budé ci sey bi aji yaq nak kon dañu xalam yawmul wati bisu joté ba manam buñ bëggé sét ci kaw melo yi jigen jojé gancan mo yalla ci mom dañuy tékkalé bu fekké lolu sey bu wër la ak budé sey bo xam dafa yaqku budé sey bu yaqku mom bisu joté ba dañuy sét no jigen ci tollu ci kaw melo yi nga wax budé sey bu wër nak mom ñu sét gis bañ koy fas boba num tollu won ci kaw melo yi nga wax da xam nga né dat yi bu soré rek mën na andi ak wuté tax jigen ji mënon na rafet ci ay jamono gannaaw ba am lu ko dal di accident wala yoyu wol beti ku ñak tar ba motax nak motax ñu na waatu bi rat hadhihi al awsaf fi nikahi al fasid yawm al wati لأنه الذي يتقرر به صداق المثل في الفاسد بتي كشبهة أي كوطئ الشبهة فإنه يعتبر صداق المثل فيه باعتبار الأوصاف يوم الوطئ أنا أبو فكوني كجوتيك مام دكو جاوالي بورجا جوحيك جن دنيي سيات مام جوتيك مام رك نجيين جي دمي چكو ملو ينغو أخون لك سودون سيبو ورنك مام دنيي دالي سير رك بسوب مايكا wattahada benona al mahru canga init tahadat dem benona ashubhatu jawale ga faso jawale ga la bëgg wax da bëgg wax ne ki nga xam dafa jawale jigen ji ak soxna ba ak jëbërum bu fekke dafa jotté ak mom ay yoon yoon wa yoon bu ca nek rek soxnam la ko jappé won xamni kon soti kul ben yoon su boba genn can rek lay joxé su fekkene nak yon be da ko jappé won né soxnam la yon be nak mu jorton né ab jëbërum la kon xam nga façon yi wuté na kon façon jaawale yi wuté na su boba nak kon cyané day limu ni nga xamni mom la yon ya limo waye bu fekkene yépp da ko jappé won rek né mom soxnam la donte sax da japp né yon bi bi joté ak mom soxnam sa tuddu fatimatu la yon balé soxnam sa tuddu maryam la ko jaawalel yon balé soxnam sa tuddu zainab koy duté rek mom genn cyan lay joxé fa bëgg wax init tahadati shubhatu bin nawhi bi anzalnaha fi kulli marratin zawjatahu aw amatahu walaw tahaddadat bi shakhs bi an wati'aha marratan dhannan annaha zawjatuhu hind wa wati'aha ukhra yadhunnuha zawjatuhu da'da wa wati'aha ukhra yadhunnuha zawjatuhu ha'ishata fa khalihi mahrun wahidun wa kadha in ashbahat alayhi miraran bi imaihi walaw kathurat batay bu fekkone jotana ak mom ay yoni yon bu ci nek da ko jorté ab jeber sangam manam niki amna jaam bu jigen bu tuddu zainab ak bu tuddu maryam ak bu tuddu fatima ak yor bu jotté jigen ji nak jaawale ko kenn ci ñooñu bu ci dess kenn ci ñooñu bu ci dess kenen ci ñooñu ba mu yey rek koy duté rek façon bi mom ben la su boba genn cyan moko cey war kal ghaliti niki aji joom bi ghayri alimatin ci kudul aji yek manam bu fekke ne kam jaawale mom yegul sax jote ga melne da fekkal muy nelaw ba muy xam ba fekk mu dof koku don ci sax kiko jaawale jote nak mom ay yoon yoon don ci sax yoon be da ko jappe muy soxnam sa tuddu ind balé mu jappé ko soxnam sa tuddu daadu bu leen mu jappé ko soxna suddu maryam ñoyé mo rek du té batay ni la waxon ben ci rek la koy jox doon te jotté lima tak fofu nak moy jigen ji yeguko tayuko dewa amal alimatu bi annahu ajnabiyyun fazaniyatun la mahra laha wa tuhaddu aw manam bu fekkone jigen ji yegon nako ta xamne ni ki du jeukeram du ab sangam su wa ko ne jappane kon jigen ja dafa njaalo ken du ko jox cyan te des koy getan bolé ci wa illa dem façon bo benno wut nak tahaddada mulimu lolou moy lima leralul legi manam bu fekke ne mom mi jaawale jigen ak soxna mba ab jeberam manam jaawale ga dafa nekul ben façon niki bi yon dako jaawale soxnam bi yon mu jaawale kokku jeberam kon xam nga ñaari façon yu bokul la su baba nak kon cyan ya day daldi limu nima ko leralé won legi azina biha moy jigen ji ci bop mom batay xamul ne ki jotté ak mom du jëkërëm waye nak gor gi ci bop mom limu def moko tay su baba nak kon nu yoon ya tollu rek ci ay jotté batay non la limu cyan ya tollu watax mu ne kasina biha ay bi ghayri al alimati al hurrati walaw dhannaha amatan bi an kanat na'imatan aw mu'taqidatan fi kulli marratin annahu zawjuha fayatahaddadu alayhi al mahru bi hadadi waqtiha aw bil mukrahati wala ci kuñu forcer batay bu fekke gor gi dafa forcer jigen jotté ak mom mu di ñalo kon ci forcer su boba du limi jotté tollu rek batay non la cyan yey tollu ci bari way momit fayatahaddadu mahruha ala waqtiha walau kana mukrahan bil fathi li anna intisharahu dalil ikhtiyarihi wa tawhihi batinan fala yukhdharu wa yuhaddu ala qawli al akthar manam ki forcé jigen ba ñalo ak mom donte mom gor gogé dañ ko forcé sax ca lola duté mu wara fay cyan nga tam limu na jotté limu ndax nénañu jog ab sawukayam jog tek tan la ci né moko ciobaré wu ci bir donte sax dañ ko forcé ci zahir kon des ko may ngant tayit bo topi wax ni gëna bari moy dañ ne des koy wara gëtan waja sa dagan na shartu an la yadurra shartu mo bañalor mom gor gi fi ha ci jigen ja fi hisratin ci andalo aw kiswat wala ko day wana hawihima ak lu mo ñom ñaar suñu dem maye sey bi manes na ci afartale sant yo xamni wañu wul dara melne ñu sartal gor gi ne ko faawu dal dang ko yor bu baax and ak mom ci jikko ji rafet bañ ko and wu ci naxal de rek bayyi demé non lolu dagan na ba ñu ne ko dang ko topato ci dekk way ba ciol ba dundu baaxa baax way do ko ci sagale fekk na man na dañu xamni gor gi ko sagal na ci lolu lolu man na walaw sharata donte sarton la an la yata'am bañalal umma waladin umma walat aw surriyatan wala abdara lasima kon mu daldi war fi sabiqati ci aji ci tuja min huma ci ñom ñaar halal as-sahih ci wax ji gëna wër neena bu gor doon bëgg jigen ne ko dama la bëgg tak jigen dina ko man kat bo nga xasse tak mom manam sa jambu jigen bo xamne tara la mba sa jambu jigen bo amal doom sax do sañu jotete ak mom wala ko jigen gi satal nak man bo ma takke jambu jigen bo xass yoy muy abtara muy umu walat muy sa jambu jigen bo amal doom lolou lañu woy umu walat do am sañ sañu jotete ak mom neena niki mutal ko gëna ko bis boko defé rek maamul sama bop bu ma nexé sét nu muy def wala mu ne ko bis bo joté kenn ci nit ci sa jangé rek mu dal di woré neena bobu sarat fa mu wey dañu jëlélé jambum amaat ci gannaaw ba wala waye ko jitu won sax yam fekkal mo am ko sax du sañu jotté té mom manam jëkël ji bu nango sart bobu jambu jigen bu fekkal mu yoré ko sax du sañu jotté té mom sa yu jotté mom rek sart bi ñu wax dal di ñoo jëlé na ne ku mut ci gannaaw ba fa tax bi ne la si ma fi sabiqati min huma hal asah sarabni la wa awla fillahi qati la fi ummi waladin du ciageni ci ummi walad sabiqatin bi aji jitu fi la atasarra ci bune ko la atasarra duma tarawo manam day wax ak ku bëgg tak watal ko ne ko mo la xese tak duma tarawo ni serigne bi bëgg waxe mom moy bune ko la atasarra duma tarawo kon la fakkal mu am ko ci tara mom du ay ci mom waye nak jekki di wutat nak moy ay ci bo topi waxi sax non mom ñu wax la waye wal mashabu qawl ibn al qasim annahu yalsamu fi sabiqati minhuma wal lahiqati li anna at tasarri al watu neena wax ji gëna wor moy dañu top waxi ibn al qasim ina taraw mom moy jotté ak jambu jigen rek ci kaw mom nga koku nak kon bu ko xese wax ne ko rek bu ma ko xese tak duma taraw kon yam fekkal mu am ko ci tara lu mu tiwar gannaaw yépp yam lu mu ci def rek sattu bu xat wa tax mu ne fa hukmu shartihi hadamahu hukmu shartihi hadama al-watay wa amma in sharata annahu la yattakhidhu alayha umma waladin aw surriyatan fala yansam ana fala yansam fi sabiqati minhuma li anna al-ittikhasa at-tajdid wal-ihdath manam ci waxini rek la wara set bu fekke dana ko won suma la xese tak day duma wutat umu walat ba duma wutat ab tara wa kay xam nga duma wutat bokku tak duma taraw dolu ni la atasara wote nak la attakhisu alayki umu waladin aw surmiyatan bu jefaliko won nak duma wutat suma la xese tak duma wutat melni kon la jitu won mom dara du ci ay wala ha ñel na jigen ji al khiyaru tamaga bi bax di shurutin ci lenni ay sart walaw lam yaqul ak donte waxul ne in fa hala dem def na shay an dara min ha ci sart yoy da wax ne bu don tak jigen je lim ay sart ne ko sart yi duma nangu nga def ko ci sama kaw dal ne mu ne ko boma takke kat duma nangu nga tak kenen ba nga tarawo kenen ba nga gennima ci sama kër gi ma sama dëkk bi goor ga nangu daliko ne waaw yooyu jamon nag neenañu góor gi ne ko suma defee lenn ci yooyu mbaa mu ràññeel ne ko suma defee yépp ñooye moo képp ni mu waxee moom moom mu ne ko in fahaltu shay an min haa ak mu ñàkk wax loolu ñooye moo dong sart yooye benn bu mu ci xëtt rek soxna dal di sañ def lam waxan bu fekke dana ko won so takke ci sama kaw mba nga taraw ci sama kaw mba nga genné mo rek kon sa mbirum bop mako yoré numa neex def su boba lenn kep bu ko ci defé soxna lu ko neex def non la talif ko di waxé wayé wal madhhabu annahu la khiyara laha fi shuruti al ma'tufati bil wawi wa lam yaqul in fahaltu shay'an minha إلا بفعله جميعها وهلا هذا القرافي في شرح التلقيح غيرم موم ما لي جاب دا غيرم ما لي موي بو فكيني لغي شرطي نكو اتافي واو خمغا واو موم داي بولي تي نحو تايتام تيغو تي وون ني سوما ديفه لن تي شرطي نيكي نيو واخ ريك ني ان تزوجت وتسريت wa akhrajtuki min baladiki fa amruki bi yadiki am nga lu mel nonu waw lañu atafé té bolé wu ci in fahaltu shay'an minha wala lu bolé wu ko ci so baba kon li fek deful yoy yépp so baba jigen ji du am sañ sañu tan gogo joju wax mo gëna wor nim jëkke wax nak mom da bolé yépp rek yamalé len wa tax mu wax ci yakhbine walaw lam yaqul in fahala shay'an minha wa takhsara binala falaha al khiyaru bi fi'lihi ba'daha fi suratayn ihdahuma hatfuha bil wawi suma yaqulu in fahaltu shay'an minha fa amruki bi yadiki wa thaniyatu kadhalika illa annahu lam yaqul in fahaltu shay'an minha bi an qala mata tasarraytu wa tazawwajtu halayki wa akhrajtuki fa amruki bi yadiki wa mislu hadha kitabatu al-muwassiq annahu sharata ala nafsihi shurutan mu'ayyanatan wa sharata laha al-khiyara bi mukhalafatiha falaha al-khiyaru بمخالفته في بعضها، وهذا موافق لقوله في اليمين وبالبعض، ولكنه ضعيف. من nga top lolou ma wax ne ci deug deug moy atti ngirmi wa hal tamliku ndax dana mom jigen ji bil haqdi ci maye ga dong an nisfa gen walu cyan ga